वाक्य इसका हम विचार कर रहे हैं। अभी प्रश्न हुआ कि ये भाष्य आप क्यों रचना कर रहे जा रहे हैं, कहते कि संसार का हेतु अविद्या, ये अविद्या का निवृत्ति के लिए, और ये संसार निवृत्ति क्यों करना है, कहते हैं अनेक अनर्थ जनक हेतु के साथ संसार का निवर्तक हो गया है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या का जनक है ग्रंथ, इसलिए इसका भाष्य कर रहे हैं। अभी पूर्व पक्ष आगे शंका कर रहा है, यथोक्त विद्या जनकत्व ग्रंथस्य किमिति तद अध्येतॄणां सर्वेषां विद्या न भवति इति आशंक्य। यथोक्त विद्या जनकत्व, यथोक्त अर्थात स हेतु संसार निवर्तक ब्रह्म विद्या, तो ये ब्रह्म विद्या जो कि हेतु के साथ संसार का निवृत्ति करेगी, हेतु हो गया अविद्या, ये ग्रंथ इस प्रकार की अगर है तो किमिति तद अध्येतॄणां, इसको अध्ययन करने वाले श्रवण करने वाले सर्वेशम विद्या न भवति, क्यों नहीं होता है। पूर्व पक्ष बड़ा प्रश्न पूछ रहा है, कितने लोग तो श्रवण करते हैं किंतु क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर देते हैं। श्रवणादि पराणाम एव आरण्य अनुवचनादि नियमाधीन नियमाधीत अक्षरभ्यस तज्जन्म इति बृहदारण्य का नाम निर्वचन पूर्वकम आह। श्रवणादि पराणाम, श्रवणादि में जिनका तात्पर्य है पराणाम, 17 नंबर टिप्पणी, श्रवणादौ अनन्य व्यापार बताओ, श्रवणादौ अनन्य व्यापार अर्थात और अन्य व्यापार नहीं है। अगर हम थोड़ा अन्य व्यापार भी रखेंगे और बीच बीच में श्रवण भी करेंगे कहेंगे, तो पूर्व पक्षी जो पूछ रहा है तो उसका उत्तर मिल गया इसके द्वारा। श्रवणादि पराणाम अर्थात तो अनन्य व्यापार, अनन्य व्यापार था श्रवण आगे, अगर श्रवण अगर पर्याप्त हो गया तो फिर मनन चलेगा। और अनुवचनादि नियमाधीत अक्षरेभ्य अनुवचन, अनुवचन 18 नंबर टिप्पणी दे दे, अनुवचनम अध्ययनम, तो श्रवणादि और अध्ययन ये जैसे नियम से कहा गया ऐसे नियमाधीत अक्षरेभ्य, नियम से अधित अक्षर, नियम अर्थात आगे और कहते हैं भी कि अर्थात जैसे साधन चतुष्ट दृढ़ चाहिए तज्जन्म, ऐसे नियमाधित अक्षरेभ्यस तज्जन्म, तज्जन्म अर्थात जो विद्या, ऊपर में कहा विद्या क्यों नहीं सबको होती है, कहते हैं कि वो नहीं होता है। नियमाधित अक्षरेभ्य नियमेन अधितम यद अक्षरम तेभ्य तस्मात तज्जन्म अर्थात विद्या की उत्पत्ति। बृहदारण्यक नाम निर्वचन पूर्वकम आह, ये बृहदारण्यक इसका नाम ही कहता है कि अर्थात विद्या किसी को होगा और किसको नहीं होगा, सेयम इति आगे पृष्ठ में भाष्य में दिया है। सेयम षड़ध्यायी अरण्ये अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम, से यम षड़ध्यायी, तो छह अध्याय इसमें है बृहदारण्यक में, उससे पूर्व में और दो अध्याय भी बृहदारण्यक में मान लेते हैं, अर्थात ये वाजसनीय शाखा का जो उपनिषद है उसमें ये प्रथम अध्याय भी आरंभ हो रहा है, उससे पहले भी और दो अध्याय है जो किंतु कर्म विषय का, उसको प्रवर्गीय ब्राह्मण कहते हैं, तो वो भी कहीं कहीं बृहदारण्य के उपनिषद का अंगभूत मान करके बृहदारण्य को अष्टाध्यायी कहते हैं। अगर वो दोनों कर्म अध्याय को नहीं लिया जाएगा तो षडध्याय, इसलिए कहीं कहीं द्वितीय अध्याय का मंत्र को परामर्श करने के लिए कहीं कह देंगे द्वितीय अध्याय, कहीं कह देंगे चतुर्थ अध्याय उत्तम, अर्थात जानना पड़ेगा वो द्वितीय अध्याय किन्तु कर्म अंश को लेकर के चतुर्थ अध्याय कह देते हैं। ये जो षडध्यायी अरण्ये अनुच्यमानत्वाद आरण्यकम, अरण्ये अनुच्यमानत्वाद, दो नंबर टिप्पणी दे दिया, अनुच्यमान अर्थात अधीयमानत्वाद, बृहदारण्य के उपनिषद अरण्य में अध्ययन होना चाहिए। अरण्य शब्द का अर्थ भाष्यकार अथवा टीकाकार कहीं ये ईशाभाष्य उपनिषद में कहते हैं स्त्री जन असंकीर्ण, इस प्रकार के स्थान, स्त्री और जन, जन अर्थात जो पामर जन अशास्त्रीय संस्कार वाले, उनके साथ संकीर्ण मेलन जहाँ नहीं होता है। षड़ध्याय अरण्ये अनुच्यमानत्वाद, अरण्य में इसका अध्ययन होना चाहिए, इसलिए आरण्यकम्। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में अथारण्यानुवचनादि नियमाधीत वेदान्तानामपि केषाञ्चित् विद्या अनुपलम्भात् कुतो यथोक्ताक्षरेभ्यस्तदुत्पत्ति इति अत आह। ठीक है, आपने कह दिए कि अरण्य में अगर अध्ययन होगा तो हो जाएगा। अथ अरण्य अनुवचनादि नियमाधीत वेदान्तानाम अपि, बहुव्रीहि है, अरण्य में अनुवचनादि और वो भी नियम से अधीत किया गया वेदांत जिनके द्वारा। तो अरण्य में नियम पूर्वक भी जो लोग अध्ययन करते हैं उनका भी केशांचित विद्या अनुपलम्भात, उनमें भी से किसी को विद्या हो जाती है किसी को नहीं होता है। अनुपलम्भात कुतो यथोक्त अक्षरभ्यस तद उत्पत्ति, फिर ये बृहदारण्य के उपनिषद का अध्ययन करने से ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी, ये कैसे कहा जाएगा? इसका उत्तर देते हैं बृहत्वात्, अरण्य में तो अध्ययन करना है, और बृहद भाष्य में आगे कहते हैं, आगे पृष्ठा में है, आगे पृष्ठा में भाष्य बृहत्वात् परिणाम परिमाण तो बृहदारण्यकम्, अरण्य में भी अध्ययन करना है और ये दीर्घ काल चलेगा बृहदारण्य, क्योंकि बृहत्वात परिमाणतः ये परिमाण भी बहुत अधिक है। तो अरण्य में अर्थात जितना ये सब व्यवहार ये सब लोक संबंध इससे जितना हटे और दीर्घ काल भी इसके पीछे लगे रहे, बृहत्वात परिमाणतः, इसलिए बृहदारण्यकम्। बृहत् च तद आरण्यकम् च, अरण्य में अध्ययन किया जाएगा और इसका कलेवर भी बृहत है, इसलिए बृहदारण्य कहा गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में उपनिषद अंतरेभ्यो ग्रंथ परिमाणातिरेकाद अस्य बृहत्त्वं प्रसिद्धम अर्थत्वोपि तस्य तदस्ति ब्रह्मणो अखंडैकरसस्य अत्र प्रतिपाद्यत्वात्, और तद ज्ञान हेतुनां च अंतरंग बहिरंगाणां भूयसाम इह प्रतिपादनात्। ये मुख्य बात है यहाँ, उपनिषद अंतरेभ्यः अन्य उपनिषद के अपेक्षा ग्रंथ परिमाण अतिरेकात्, इस बृहदारण्यक का ग्रंथ का परिमाण अतिरेक ये विशालकाय है, अस्य बृहत्त्वम्, इसलिए ये ग्रंथ को बृहत कह दिया गया। और प्रसिद्धम अर्थत्वोपि तस्य तदस्ति, ये बृहदारण्यक का अर्थत्व भी प्रसिद्ध है, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद का जो अर्थ है वो भी प्रसिद्ध है। तस्य तदस्ति ब्रह्मणो अखंडैकरसस्य अत्र प्रतिपाद्यत्वात्, क्यों ये अर्थ तो प्रसिद्ध कहते हैं कि ब्रह्म जो अखंड एकरस यहाँ अस्ति, तद तद अस्ति तस्य तस्य अर्थात बृहदारण्यक का उपनिषद का बृहदारण्यक का तदस्ति, तदस्ति अर्थात ब्रह्मणो अखंडैकरसस्य प्रतिपाद्यत्वम् अत्र अस्ति, अखंड एक रस ब्रह्म यहाँ प्रतिपाद्यत्व न है। तज ज्ञान हेतु नाम, ये जो अखंड एक रस ब्रह्म का ज्ञान, इसका हेतु क्या है? अंतरंग बहिरंगाणाम भूयसाम इह, ज्ञान का हेतु हो गए जो साधन कहते हैं। साधन भी तीन प्रकार कहा जाता है यहाँ, अंतरंग साधन श्रवणादि, बहिरंग साधन समाधि, जो साधन चतुष्टय, और एक परंपरा साधन जो कर्म यज्ञ दान तप इत्यादि निष्काम होकर के करने से चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने से चित्त शुद्ध हुआ अर्थात तो समाधि, समाधि प्राप्त होने पर आगे श्रवण आदि करेगा। तो पहले यज्ञ दान तप ये परंपरा साधन, और साधन चतुष्टय जो समाधि कहा जाएगा वो बहिरंग साधन, और श्रवण आदि हो गया अंतरंग साधन। परंपरा यज्ञ दान तप बहिरंग में ही ना, वो बहिरंग से भी और दूर, वो परंपरा से साधन होता है, वो मतलब साधन का साधन इस प्रकार भी हो गया। विद्या का साधन श्रवण, श्रवण का साधन समाधि, समाधि का साधन हो गया यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप करने से अर्थात कर्म निष्काम होकर के करने से समाधि होगा, समाधि संपत्ति होने से श्रवण आदि करेगा, श्रवण आदि करने से ज्ञान होगा। इसलिए अंतरंग बहिरंग और परंपरा साधन। अतो बृहत्वाद आरण्यकत्वाच बृहदारण्यकम्, तो बृहद भी है और आरण्यक है इसलिए इसको बृहदारण्यक कहा गया। तो बृहद कहने से दीर्घ काल अध्ययन होगा और अंतरंग बहिरंग साधन इत्यादि को दृढ़ रखेगा, और आरण्यक अर्थात अतिरिक्त व्यापार से रहित होगा। अतिरिक्त व्यापार अर्थात लोकालय में रहेगा तो बहुत ज्यादा व्यापार करेगा, तो ये सब व्यापार से रहित होना, स्त्री जन असंकीर्ण इस प्रकार के अर्थात अशास्त्रीय लोगों के साथ संबंध नहीं होना, ये आरण्यक और बृहत दीर्घ काल साधन चतुष्टय के साथ श्रवण आदि करना, तभी फिर ज्ञान होता है। आगे कहते हैं नच एतद अशुद्ध बुद्धेर अधितमपि विद्याम आदधाति। नच एतद, एतद अर्थात ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है अशुद्ध बुद्धेर अधितमपि, अशुद्ध बुद्धि इसको अगर अध्ययन करेगा तो भी विद्याम न आदधाति, विद्या उसको नहीं होगा। अशुद्ध बुद्धि अर्थात अगर निष्काम होकर के कर्म नहीं किया तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ, समाधि नहीं हुआ है, समाधि साधन चतुष्टय नहीं होने पर भी श्रवण जितना भी करे, अधितम अपि अध्ययन करने पर भी श्रवण करने पर भी विद्या नहीं होगा। इसलिए पहले निष्काम कर्म करना है तो फिर चित्त शुद्ध होगा, निष्काम कर्म जो करेगा तो फिर साधन चतुष्टय षटक संपत्ति ये तो हो ही जाएगा। जब हम निष्काम कर्म ही नहीं करते फिर ये भी नहीं होता है, साधन चतुष्टय नहीं होता है, साधन चतुष्टय नहीं होने से श्रवण हम करते हैं किंतु श्रवण का फल नहीं होता है। इसलिए पहले परंपरा साधन, फिर आगे साधन चतुष्टय, आगे श्रवण, आगे ज्ञान। इसलिए अन्यत्र आता है अधिकारिणः प्रमिति जनको वेदः, वेद उसी को ही प्रमा कराएगा, ज्ञान कराएगा जो अधिकारी है। अधिकारी होता है साधन चतुष्टय संपन्न, कौन होगा? कहते हैं कि निष्काम होकर के कर्म किया है तो। इसी को आगे कहते हैं कसाये कर्म भी पक्वे तत्व ज्ञानम प्रवर्तते। ये तो श्लोक का उत्तरार्ध है, न नव टिप्पणी उसका पूर्वार्ध दिए हैं। कर्माणि कसायान पाचयन्ति इत्यत्र, प्रथम पादस्य कसाय इत्यादि पूर्वार्ध हो गया। कसाय पक्ति कर्माणि ज्ञानम तु परमा गति, कसायेन पक्तिर येषां कर्मणां तानि कर्माणि कसाय पक्तिनि, तो कसाय पक्तिनि च तानि कर्माणि इति कसाय पक्ति कर्माणि, कसायानां पक्ति ही ये ही कर्म भी है, अथवा कसायस्य पक्ति ये ही कर्म भी है, जिस कर्म के द्वारा कसायों का पक्ति हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा, वो कर्म को कहा जाएगा कसाय पक्ति। कसाय अर्थात जो मल विक्षेप इत्यादि है, मल है उसका पक्ति, पक्ति अर्थात वो उसका पाक हो जाएगा, मतलब नाश हो जाएगा, वो कैसे होगा? कहते कर्म के द्वारा होगा, इसलिए कसाय पक्ति हो गया कर्म, तो कसाय पक्ति नहीं चौता नहीं कर्माणी, कसायानाम पक्ति अथवा कसायस्य पक्तिर ये ही कर्म भी ही तानी कर्माणी कसाय पक्ति नहीं, तो कसाय पक्ति नहीं चौता नहीं कर्माणी थी कसाय पक्ति नहीं कर्माणी। और ज्ञानम तो परमागति ही, ज्ञान तो परमागति अर्थात परमागति का ये हेतु है। अच्छा ये हो गया पूर्वार्ध, कर्म करके कसाय पक्ति होने से आगे ज्ञान, और उत्तरार्ध हो गया कसाये कर्म भी ही पक्वे, कर्म भी ही कसाये पक्वे सति तत्व ज्ञानम, आगे ननव टिप्पणी दे दिया प्रवर्तते, तत्व ज्ञानम प्रवर्तते। जब कर्म के द्वारा कसाय का पक्ति पाक हो जाएगा तब भी फिर ज्ञान होगा, जब कर्म नहीं करेंगे तब कसाय का पाक भी नहीं होगा, साधन चतुष्टय दृढ़ नहीं होगा, नहीं होने से श्रवण में भी तश्रवण होने से भी उसका फल नहीं होगा, तत्व ज्ञानम इति स्मृतेर इत्यर्थः, ये स्मृति का अर्थ। ये मनु का है, इति वाक्य शेषस्य दस नंबर, दस नंबर टिप्पणी दिया है। तस्मात् अनेक जन्म सुकृत ख्यालित चेतसो नियमाधित स्वाध्यायस्य आपादित श्रवणादे आचार्य उपदिष्टो वेदांतो विद्या हेतु न अशुद्ध बुद्धेर इति भावः। अनेक जन्म सुकृत तेन ख्यालित चित्तम चेतः, अनेक जन्म सत्कर्म करने से उसे ख्यालित, ख्यालित अर्थात शोधित, शोधन हो गया चित्त का, चित्त का शोधन हो गया अर्थात समाधि सर्क संपत्ति आ गया। उसके बाद नियमाधित स्वाध्यायस्य, नियमेन अधितम स्वाध्यायम तस्य आपादित श्रवणादेर, फिर उसको श्रवण इत्यादि प्राप्त हुआ। आचार्य उपदिष्ट, आचार्य न उपदिष्ट, आचार्य न उपदिष्ट कह कहते वेदांत, वैसे वेदांत विद्या हेतु कस्य कहते के नियमाधितस्य, नियमाधित स्वाध्यायस्य जो नियम से अध्ययन किया स्वाध्याय उसी का ही वेदांत विद्या का हेतु होगा। और अनेक जन्म सुकृत ख्यालित चेतसो नियमाधित स्वाध्यायस्य, ये दोनों बहुव्री हैं अधिकारी को कहता है। उसके द्वारा आपादित श्रवणादेह, आपादितम यद श्रवणादि, उससे आचार्य उपदिष्टो वेदांत, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट हो गया जो वेदांत तो वही विद्या का हेतु होगा, न अशुद्ध बुद्धेर। इसलिए ये अन्यत्र भी कहा जाता है, ये भी शायद वही कोई मनु अथवा आपस्तंभ इत्यादि का होगा, ये चार चतुर्थम नयो विद्यते, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नयो, चतुर्थम नयो कारण, चतुर्थम नैव विद्यते ऐसा है। तो गुरु शुश्रूषया विद्या अर्थात ये परमात्मा का कहीं ना कहीं तो सेवा में लगना है, गुरु शुश्रूषया विद्या। और पुष्कल न धने न वा, पुष्कल धन जैसा जनक राजा का, ये नहीं कि ये थोड़ा बहुत कहते हैं पुष्कल धन, वास्तविक ये सब क्या कहा जाता है, पुष्कल धन राजा इत्यादि करेंगे, देने से लगना चाहिए कि हमारा कुछ गया, क्योंकि विद्या प्राप्त होगा जब सब छूट जाएगा। तो जो जिनका ममत्व ज्यादा है उनको कहेंगे थोड़ा ममत्व छूट जाए, इसलिए थोड़ा इतना धन दान करे कि लगेगा कि थोड़ा हमारा कुछ घट गया। और जो और थोड़ा ऊपर उठा वो कहेगा वो तो शरीर को दान करेगा, समय को दान करेगा, कैसे करेगा कहते हैं गुरु शुश्रूषा, अब तो शरीर से करेगा, ये और थोड़ा ऊंचा, धन दान करना सबसे नीचा बात है, तो उससे ऊंचा हो गया शरीर से समय दे करके सेवा करना, ये ऊंचा हो गया, और ऊंचा हो गया अथवा विद्या विद्या, जिसे अध्ययन करेंगे उनको कुछ विद्या देंगे, किंतु ये ब्रह्म विद्या का क्षेत्र में नहीं घटेगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी वो आपसे और कुछ विद्या अध्ययन करने के लिए उसको नहीं रहेगा। तो इसलिए ब्रह्मज्ञान का विषय में तो केवल गुरु शुश्रूषया विद्या ये कहा जाता है। इति स्मृते इत्यर्थ। आगे टीका में ज्ञानकाण्डस्य विशिष्टाधिकारी विशिष्टाधिकार्यादि वैशिष्ट्यपि कर्मकाण्डेन नियतपूर्वापर भाव अनुपपत्तिलभ्य संबंधो वक्तव्यः। ज्ञानकाण्डस्य विशिष्ट अधिकार्यादि वैशिष्ट्यपि, पूर्वपक्ष कहा था कर्मकाण्ड के लिए तो अधिकारी है, ज्ञानकाण्ड के लिए कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनका कोई वैराग्य इत्यादि नहीं है, सिद्धांत अभी प्रमाण कर दिया ऐसे हो सकते हैं। तो ज्ञान कांड के लिए विशिष्ट अधिकारी आदि ये सब है, अधिकारी आदि अधिकारी आगे उसका विषय प्रयोजन इत्यादि, ये सब ज्ञान कांड में कर्म कांड के अपेक्षा अलग हुआ, ठीक है। तो होने पर भी कर्म कांडे न नियत पूर्वापर भाव, कर्म कांड पूर्व है, ज्ञान कांड पर है, बाद में होना है, ये जो नियत पूर्वापर भाव ये अनुपपत्ति लभ्य, अनुपपत्ति अर्थात पहले कर्मकांड नहीं होगा तो बाद में ज्ञानकांड ये नहीं हो पाएगा, अर्थात जिसका चित्त शुद्ध नहीं होगा वो कहाँ ज्ञान में चलेगा। अनुपपत्ति लभ्य संबंधो वक्तव्य, अर्थात ये दोनों के बीच में जो नियत पूर्वापर भाव होना है ये संबंध को आपको कहना पड़ेगा, क्या संबंध है अर्थात ज्ञान कांड के बाद कर्म कांड के बाद जो ज्ञान कांड है, अनुपपत्ति अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण जिसको कहते हैं। अगर कर्मकांड जो नहीं किया अर्थात निष्काम कर्म नहीं किया, अनेक जन्म आसादित तो कहा, अनेक जन्म संपादित तो सुकृत, तो वो करने से ये ज्ञान कांड में चलेगा। इसलिए नियत तो पूर्वापर भाव हुआ, वो कैसे कहते हैं अनुपपत्ति लभ्य, अनुपपत्ति अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण से ये संबंध आपको अभी कहना चाहिए। टीकाकार कहते हैं सच परीक्षक विप्रतिपत्तेर अशेषो विशेषतो ज्ञातुम इति आशंकिया। सच ये जो संबंध परीक्षक विप्रतिपत्ते है, परीक्षकों का अर्थात विचारशील लोगों का इसमें विप्रतिपत्ति अर्थात विरुद्ध प्रतिपत्ति, कोई कहते हैं ज्ञान करना चाहिए क्यों, खाली कर्म से हो जाएगा अथवा योग इत्यादि करने से हो जाएगा। तो सच परीक्षक विप्रतिपत्तेर अशक्यो विशेषत्व ज्ञातुम, अशक्यो विशेषत्व ज्ञातुम, अशक्य अलग पद अशक्य विशेषत्व ज्ञातुम अशक्य, ठीक है अलग पद होगा, संबंध विशेषत्व ज्ञातुम अशक्य, इसलिए पुंगलिंग हो जाएगा वो भिन्न पद रहेगा। और अशक्यो ये तो हसीच से उत्तर भी हुआ, परीक्षकों का इस विषय में विवाद रहने से विशेषत ज्ञातुम अशक्य, ये कर्मकांड और ज्ञान कांड इनका जो नियत पूर्वापर भाव इसमें विशेषत जानना ये कठिन है, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं ज्ञान उत्तर काल में भी आपको विहित जो नित्य कर्म उसको करना ही है, क्यों कहते हैं यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, इसलिए ज्ञान अगर हो गया तो भी श्रुति कहते हैं यावत जीवम अग्निहोत्र तो करना ही है, तो ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना है तभी ज्ञान कर्म का समुच्चय से उसको मोक्ष होगा। इसलिए कौन पहले होगा कौन बाद में होगा ये तो कुछ निश्चय नहीं हो पाता है, तो इस विषय में विप्रतिपत्ति है तो जानने के लिए पूछते हैं भाष्य में। तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, तस्य अस्य अस्य अर्थात ये उपनिषद का तस्य अस्य, तस्य में चार नंबर टिप्पणी, तस्य अर्थात उपस्थितस्य इत्यर्थ बुद्धिआरूढस्य, विचार के लिए बृहदारण्यक उपनिषद जो उपस्थित हो गया बुद्धि में, तस्य अस्य अस्य अर्थात ज्ञानकांडस्य, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद जो ज्ञानकांड है उसका कर्मकांडेन संबंधो अभिधीयते, संबंध कहा जाता है, संबंध अच्छा लंबा है, विविदिशा रूपे ज्ञान रूपे प्रत्येक कांड से अपरिवर्तन संख्य समान। अच्छा देखिए छह नंबर टिप्पणी देखें, मिथो विरुद्धयो हो कांडयो हो, कौन सा ज्ञान और कर्म कांड संबंध एवं न संभवती, पूर्व पक्ष कहेगा तो क्यों, विविदिशा रूपे ज्ञान रूपे च कार्ये, कर्मकांड का कार्य हो गया विविदिशा अर्थात तो साधन चतुष्टय संपन्न करवाएगा आगे विविदिशा, विविदिशा भेदितुम इच्छा, श्रवण करने की आगे इच्छा, जानने की इच्छा, कर्म निष्काम कर्म करने से विविदिशा होगी, और ज्ञान रूपे च ज्ञान कांड का कार्य हो गया ज्ञान कराएगा, ये दोनों कार्य प्रत्येकम उभयो हो कांडयो हो उभयत्र वा प्रत्येक कांडस्य, प्रत्येकम उभयोः कांडयोः दोनों कांड का अलग अलग कार्य इस प्रकार के मानेंगे, अथवा उभयत्र वा प्रत्येक कांडस्य प्रत्येक कांड दोनों ही करवाएंगे, ज्ञान कांड विविदिशा भी कराएगा ज्ञान भी कराएगा, कर्म कांड भी विविदिशा कराएगा ज्ञान कराएगा, उभयत्र वा प्रत्येक कांडस्य अपर्यवसानात कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है इति आसंख्य समादधुर वार्तिकाचार्य, वार्तिकाचार्य भगवान सुरेश्वराचार्य उसका समाधान दिए हैं। वेदो ही सर्व एवाय मात्मिक्य ज्ञान सिद्धये अतो नान्योभिसंबंधः कर्म विज्ञान कांडयोः, सर्व एव अयम वेदः आत्मिक्य ज्ञान सिद्धये, ये संपूर्ण वेद आत्मिक्य ज्ञान के लिए ही है, अतो अन्यो अभिसंबंध कर्म विज्ञान कांडयो हो न, इसलिए ज्ञान और कर्म विज्ञान और कर्म कांड का अन्य अभिसंबंध नहीं है। इति तथा च ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान सिद्धि हेतुत्वाद उभयोर ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्वम एव। ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान सिद्धि के लिए दोनों ही है, एक साक्षात कराएगा एक परंपरा या कराएगा, किंतु दोनों का लक्ष्य तो वही है। ऐक्य ज्ञान हेतुत्व रूप धर्मवत्वम एव, दोनों में ऐक्य ज्ञान का हेतुत्व है, होने से परस्परम उभयोः संबंधस संभवति। दोनों अगर एक कार्य करवाएंगे तो दोनों का बीच में संबंध हो जाएगा। इसको कहते हैं जो संगति, सोढ़ा संगति ऋषि तो कहते हैं ना, सप्रसंग उपदघातो हेतुतावसरस तथा और निर्वाहक ऐक्यम कार्यक्यम, सोढ़ा संगति ऋषि थे, यहाँ कार्यक्य संगति, दोनों का कार्य एक ही है, कर्मकांड भी वही ऐक्य कराएगा, ज्ञान कांड भी वही ऐक्य कराएगा, किंतु एक परंपरा है एक साक्षात, इसलिए संबंध संभवती एव ऐक्यधि हेतुत्वात् अन्यो न अनयो संबंध इत्यर्थ है। इसलिए ज्ञान कर्मकांड में अन्य संबंध ये नहीं है। ये सप्रसंग उपदघातो हेतुतावसरस तथा ये तर्क संग्रह में अनुमान खंड जहां आरंभ हुआ वहां कहा होगा, अथवा उपमान खंड जहां आरंभ होता है, सप्रसंगो सप्रसंग उपदघातो हेतुतावसरस तथा हेतुता वसरस तथा हेतुता अवसर तथा निर्वाहकैक्यम निर्वाहक ऐक्यम निर्वाहकयोर ऐक्यम निर्वाहकैक्यम निर्वाहकैक्यम कार्यैक्यम कार्यस्य ऐक्यम कार्यैक्यम सोढ़ा संगति ऋष्यते। तो यहाँ कार्यक्य संगति, तो ये जब श्लोक कहते हैं वहां कार्यक्य संगति के लिए थोड़ा मिलना कठिन होता है, ये कार्यक्य संगति हो जाएगा, ये दोनों एक ही कार्य कराते हैं। आगे भाष्य में तस्याश्य संबंधित छह नंबर टिप्पणी, अभी हम लोग कौन सा टिप्पणी देखें, छह नंबर ही देखे ना, छह नंबर, अच्छा ठीक। आगे टीका में संबंध अभी अभिधीयते, अभिधीयते प्रतिज्ञा किए, तो अभी कहते हैं प्रतिज्ञातम संबंधम प्रकटयितुम असिद्ध प्रमाण भावानां वेदांतानां संबंधाभिधानावसरा भावात् तत् प्रामाण्यम प्रतिपाद्य पश्चात् तेषां कर्मकांडेन संबंध विशेष वचनम उचितम इति मन्वानस तत् प्रामाण्यम साधयति। अभी आप कहने चल रहे हैं दोनों कांड का संबंध, एक तो कर्मकांड प्रसिद्ध है, दूसरा ज्ञान वो प्रमाणत्व न प्रसिद्ध है, क्यों कर्म करने से फल होता है प्रमाण है। जिस ज्ञान कांड के साथ आप ये कर्मकांड का संबंध कहेंगे, ये ज्ञान कांड प्रमाण है क्या? अगर एक अप्रामाण्य पदार्थ के साथ आप एक प्रमाण मतलब प्रमाण पदार्थ को संबंध कहना, ये तो व्यर्थ कार्य होगा। इसलिए पहले आपको ज्ञान कांड का प्रमाण सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद संबंध कहेंगे, ये यहाँ तात्पर्य है वाक्य का। प्रतिज्ञातम संबंधम किसका किसका बीच में, ज्ञान कर्म कांड में प्रकटयितुम, इसको बताने के लिए असिद्ध प्रमाण भावानाम वेदांतानाम, समास कैसे कहेंगे, असिद्ध प्रमाण भाव, प्रमाण भाव अर्थात प्रामाण्यम भाव अर्थात तो अर्थात असिद्धम प्रमाणत्वम ये शाम वेदांतान, इनका संबंध अभिधान अवसर अभावात, इसका अगर प्रामाण्य ही नहीं है तो उसका संबंध कैसे कहेंगे। संबंध अभिधान अवसर अभावात होने से तत् प्रामाण्य प्रतिपाद्य, तत् प्रामाण्य किसका प्रामाण्य ही प्रतिपादन करेंगे, वेदांत का। वेदांत प्रामाण्य प्रतिपाद्य पश्चात तेषां कर्मकांडेन संबंध विशेषम वचनम उचितम इति। तो पहले उनका वेदांत का प्रामाण्य सिद्ध करे, बाद में कर्मकांडेन उनका संबंध विशेष वचनम उचितम ये कहना चाहिए। इति इति अर्थात अतः मन्वान मन्वान कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ कर्तरी ऐसे मानने वाले तत् प्रामाण्यम साधयति। यदि मन्वान कह प्रामाण्यम साधयति प्रामाण्यम तद मन्वान मन्वान तत् प्रामाण्यम साधयति वेदांती अर्थात भाष्यकार। तो तत् प्रामाण्यम साधयति अर्थात अभी वेदांत का प्रामाण्य पहले सिद्ध किया जाएगा। वेदांत प्रमाण है तो मन्वान भाष्यकार उसका पहले प्रामाण्य सिद्ध करवाते हैं। पूर्व पृष्ठ में भाष्य है, यहाँ से प्रामाण्य भाष्य आरंभ होगा। सात नंबर टिप्पणी क्या लिखे हैं, प्रमाण भाष्यम अर्थात वेदांत तो प्रमाण है ये यहाँ कहना चाहते हैं, ये प्रमाण भाष्य। आगे आरंभ होगा संबंध भाष्य, पहले हो गया साधन अधिकारी भाष्य, अधिकारी विषय इत्यादि भाष्य हो गया, अब ये प्रमाण भाष्य आगे संबंध भाष्य, इस प्रकार के उपोद्घात में ये सब कहेंगे। सर्वोपि अयम वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगत प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परः सर्वपुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्राप्ति परिहारयोर इष्टत्वात्। सर्वोपि अयम वेदः, ये संपूर्ण वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत अनवगत प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, ऐसे चार पद यहाँ है। ये सारे वेद क्या करेंगे, कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत जो इष्ट अनिष्ट प्राप्ति का परिहार का उपाय इसका प्रकाशन में तात्पर्य रखता है। ये हो गया, मतलब ये सामान्य अर्थ हो गया। वेद क्या करेगा, उसको बताएगा जो कि हमारा इष्ट प्राप्ति का उपाय है, अनिष्ट परिहार का उपाय है। तो ये हमको अन्य रास्ता से मिल जाएगा, कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जिसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मनु जी कहते हैं प्रत्यक्षेणा नुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एतम एतम विदंती वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद को वेद, वेद में वेदता क्या है, कहते हैं प्रत्यक्षेणा अनुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते न बुध्यते यस्तुपायो न बुध्यते प्रत्यक्षेणा अनुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते। प्रत्यक्ष अथवा अनुमिति के द्वारा जिसका उपाय हमको पता नहीं चलता, प्रत्यक्षेणा अनुमित्यावा यस्तुपाय दीर्घ हो जाएगा, यह तू उपाय न बुध्यते एतम विदंती वेदेन विदंती जानती, तो किसके द्वारा वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, यही वेद का वेदता है। तो जो अन्य उपाय से ज्ञात नहीं है उसको कहेगा, इसलिए वेद को अज्ञात ज्ञापक कहते हैं। जो जानते हैं अगर उसको वेद कहेगा उसमें प्रामाण्य नहीं रहेगा, अज्ञात ज्ञापक ये प्रमाण होता है। तस्मात् वेदस्य वेदता। तो सर्वोपि अयम वेद यही करता है, प्रत्यक्ष अनुमान से जो ज्ञात नहीं है उपाय इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का उपाय उसका प्रकाश बता देता है, इस प्रकार की हुआ। तो यहाँ चार पद हो गया, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन और फर। ये चार ही ब्रह्म को कहता है, ये चारों शब्द ब्रह्म को कहता है, ऐसे टीकाकार आगे कहेंगे। अच्छा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगतम ब्रह्म है ना, प्रत्यक्ष अनुमान से अवगत है ब्रह्म, तो प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान से अवगत हो जाता है ब्रह्म, ब्रह्म तो शब्द प्रमाण से होता है, तो ये फिर प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष से, ये शब्द प्रमाण ना, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है, हमको शब्द प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान हुआ, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ है क्या, वो प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञान हुआ अपरोक्ष हुआ, तो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत ये ब्रह्म हो गया। इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ये ब्रह्म ही है, अनुभव अनुभव रूप चिद रूप, तो ये इष्टानिष्ट प्राप्ति पर अंतिम में दो शब्द के द्वारा अपरोक्ष होकर के फिर प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण वो प्रमाण प्रत्यक्ष है, तो किंतु प्रमाण वहाँ आगम प्रमाण है, और प्रकाशन प्रकाशन अर्थात प्रकाश रूप ये ब्रह्म ही है, पर अर्थात जो श्रेष्ठ वो ब्रह्म ही है, ये चारों ब्रह्म पर का आगे टीका में सब कहेंगे इसे। तो और ये जो ब्रह्म है कहते हैं सर्व पुरुषाणाम निसर्गत एव तत् प्राप्ति परिहार और इष्टत्वात्, तो ये जो इष्ट अनिष्ट इसका प्राप्ति परिहार ये सभी को चाहिए, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार ये सबको चाहिए, इसलिए वेद सभी के लिए है, सभी का ये उपाय को प्रकाश करेगा, इस प्रकार के भाष्य का आपात अर्थ हो गया, टीका में इसको विस्तृत अर्थ देते हैं आगे पृष्ठा में टीका। प्रत्यक्षानुमानाभ्याम इति आगम अतिरिक्त प्रमाण उपलक्षणार्थम, प्रत्यक्ष अनुमान से जो उपाय इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का जो उपाय पता नहीं चलता, यदि प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं होता है तो उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये सब प्रमाण से हो जाएगा, कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अतिरिक्त का अर्थ है कि प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इति आगम अतिरिक्त प्रमाण उपलक्षणार्थम, आगम अतिरिक्त जितने प्रमाण सब ये प्रत्यक्ष अनुमान से ले लेना, अर्थात जिस ये किसी से भी नहीं जाना जाता है। ऐसो अर्थो अध्ययन विधि उपात सर्वोपि कांड द्वयात्मको वेदो मानांतर अनधिगतम यद इष्टो उपायादि तज ज्ञान तज ज्ञापन परस तथा च अज्ञात ज्ञापकत्व अविशेषा तुल्य प्रामाण्यम कांडयो रीति। ऐसो अर्थो चार नंबर टिप्पणी दे दिया, सर्वोपि इत्यादि भाष्योक्त रूप अर्थ, सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर ये जो कह दिया यही अर्थ कहते हैं। ऐसो अर्थो अध्ययन विधि उपात, अध्ययन विधि क्या है, अध्ययन विधि विधि होना चाहिए ना, स्वाध्याय अध्येतव्य अर्थात स्वाध्याय करना चाहिए, अध्येतव्य स्वाध्याय अर्थात स्व शाखा अपना जो वेद का शाखा उसका अध्ययन करना चाहिए, कहते खाली अपना शाखा का कहते हैं सर्वोपि वेद वही सभी वेद का अध्ययन के लिए प्रयोजक होगा। अच्छा, अध्ययन विधि उपात सर्वोपि कांड द्वयात्मको वेद, अध्ययन विधि के द्वारा उपात गृहित, क्योंकि अध्ययन विधि कहता है कि स्वाध्याय अध्येतव्य अपना शाखा का अध्ययन करना चाहिए, तो सर्वोपि कांड द्वयात्मक वेदो ये पूरा दोनों कांड ग्रहण हो गए, प्रत्येक साक्षा में ज्ञान कांड भी है कर्म कांड इत्यादि भी है, कांड द्वयात्मक वेदो मानांतर अनधिगतम यद इष्ट उपायादि, मानांतर से अनधिगत जो इष्ट उपाय, और इष्ट उपाय आदि कहने से ज्ञान कांड से ब्रह्म भी कहा जाएगा, प्रत्येक शाखा में जो कर्म कांड अथवा उपासना कांड है उसके उससे तो कुछ फल प्राप्ति होगा, लोकांतर अथवा इसी लोक से फल प्राप्ति होगा, प्रत्येक शाखा में जो ज्ञान कांड है उसे ब्रह्म भी प्राप्ति होगी, तो इसलिए कहते हैं यद इष्ट उपाय आदि आदि कहने से ब्रह्म। पांच नंबर टिप्पणी क्या है, इष्टोपायादि इति प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इति शेष, इष्ट उपायादि और प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ये भी ले लेना है। तज ज्ञापन पर इष्ट उपाय के भी बनाएगा और ब्रह्म का ज्ञापन भी करवाएगा। ये कारक नहीं है, जो वेद है वो कारक करवा देगा ऐसे नहीं, बता देगा ऐसा है। ये उपाय तो फल प्राप्ति का उपाय बता देगा, आगे कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। ज्ञान कांड में कल ज्ञान हो गया, बस इतना ही हो गया। तथा च अज्ञात ज्ञापकत्व अविशेषात, अभी अज्ञात का ज्ञापकत्व वेद में रहा, तो वेद का कर्म कांड अज्ञात ज्ञापक हुआ ना वेद का ज्ञान कांड अज्ञात ज्ञापक हुआ, दोनों ही हुआ। तो तुल्यम प्रामाण्यम कांड यो हो, इसलिए दोनों कांड में प्रामाण्य बराबर रहा। तो पूर्व पक्ष कहा था कि ज्ञान कांड में प्रामाण्य नहीं है, तो सिद्धांत कहते हैं अज्ञान तो ज्ञापक होने से जैसे कर्मकांड प्रमाण हुआ, इसी प्रकार ज्ञान कांड भी प्रमाण हुआ। ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया, मतलब सामान्य रूप से पंक्ति का व्याख्यान। सर्वोपि अयम वेद जो प्रमाण भाष्य था उसका व्याख्यान हो गया। अथवा वेदनम वेदो अनुभव, सर्वोपि अयम वेद, वेद का अर्थ अनुभव। सच ये अनुभव क्या है, शब्देतर माना योग्य रूपादि हीनत्वात्। सच स अनुभव, अनुभव अर्थात तो क्या है, वास्तव अनुभव हो गया ब्रह्म। हम जो कहते हैं हमको घट का अनुभव हुआ, कहते हैं घट का अनुभव, अनुभव का अर्थ ज्ञान। ये जो घट का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हुआ ना घटाकार वृत्ति हुआ, वृत्ति हुआ, तो वृत्ति को कैसे ज्ञान कहते हैं, कहते वृत्तो ज्ञान तो उपचारा। ये वृत्ति में ज्ञान का प्रतिबिंब हुआ, दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होने से बालक दर्पण को कह देता है सूर्य दिखता है, ये सूर्य है। इसी प्रकार की वृत्ति वास्तविक अनुभव नहीं है, वृत्ति ज्ञान नहीं है, वास्तविक चैतन्य ही ब्रह्म, वही अनुभव है, वही ज्ञान है। प्रतिबिंबित तो होने से हम वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं, तो गौण प्रयोग है। इसलिए कहते हैं अथवा वेदनम वेद, तो वेद अगर घय करेंगे तो वेद बनेगा, रिल्यूट करेंगे तो वेदन। ये अनुभव, अनुभव अर्थात ब्रह्म। सच शब्दे तर मान अयोग्य, ये जो ब्रह्म है शब्द से इतर प्रमाण से वो गम्य है नहीं, नहीं है, इसलिए शब्द इतर मान अयोग्य। क्यों इतर मान से ज्ञान नहीं होगा, कहते हैं रूपादि हीनत्वात्। ब्रह्म में रूपादि नहीं है, रूप होता तो चक्षु से देख लेंगे, रूपादि आदि कहने से और कोई लिंग अथवा सादृश्य इत्यादि नहीं है। लिंग होता तो अनुमान कर लेंगे, सादृश्य होता तो उपमान कर लेंगे, ये सब नहीं है। रूपादि हीनत्वात् इसके लिए प्रमाण देते हैं एतद अप्रमेयम, तो ये जो ब्रह्म है अप्रमेय अर्थात प्रमेय नहीं है, भिन्नत्वेन ज्ञेय नहीं है ये। और सच स कहने से पहले भी सच दिया था अनुभव, वही अनुभव अर्थात ब्रह्म। इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय, ब्रह्म ही इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय है। क्यों तस्य एव, तस्य कहने से वही ब्रह्मण, वही ब्रह्म ही तत्त आत्मना अवस्थाना, जिसको आप उपाय कहते हैं कि आप ये याग करने से ये फल प्राप्त होगा, ये याग जो है वो ब्रह्म है, वो याग भी ब्रह्म है। इसलिए इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का जो उपाय है वो भी ब्रह्म है। तदात्मना अवस्थानात्, क्यों कहते हैं सच त्यच अभवत तैतृय उपनिषद, वही ब्रह्म ही सत हो गया त्यत हो गया। इसलिए भोजन से पहले कहते ना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये तो अभी खाली शब्द से हम लोग कहने लग गए और तो कहेंगे कुछ ना कुछ खाते रहो और ये भी बोलते रहो, कहेंगे ये सब ठीक है चलो जगत ऐसा। तो सच त्यच अभवत अर्थात उपाय भी वही है। ये हो गया है द्वितीय इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय, ये भी ब्रह्म है। और प्रत्यक्ष अनुमान से अनवगत वो तो ब्रह्म था, अभी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ये भी ब्रह्म हुआ। तृतीय पद था प्रकाशन, कहते हैं सच वही अनुभव प्रकाशन, प्रकाशन अर्थात सर्व प्रकाशकत्वात्, सभी का वो प्रकाशक है। तो प्रकाशन सन अर्थात ये कर्तरी लुट कृत्य लुटो बहुल तो अर्थात प्रकाशक। क्यों तम एव भांतम अनुभाति सर्वम इति श्रुते है, ये भी श्रुति है। अच्छा और एक पंक्ति है उसको पूरा कर देंगे। स च ये तृतीय हो गया प्रकाशक और अंतिम पद रहा पर, तो कहते हैं स च परो अविद्या तत्कार्यातीत तत्वात, अविद्या और अविद्या का कार्य से वो अतीत है तो इसलिए पर भी है। विरज पर आकाशाद इत्यादि सूते हैं। विरज अर्थात विगतो रजो, विगतम रजो यस्मात, रज अर्थात अविद्या, ये सब जिसमें नहीं है वो कौन है, कहते हैं पर आकाश है आकाशात इत्यादि सूते हैं। ना ना विरज पर आकाशात, आकाश से भी पर है, आकाश कहने से ये अव्याकृत आकाश अर्थात जो माया विशिष्ट उससे भी अतीत है, और आकाश से भूताकाश सात नंबर टिप्पणी क्या दिया अव्याकृत, हाँ ठीक है अव्याकृत आकाश कहते हैं अव्याकृत माया विशिष्ट चैतन्य उससे भी पर है इत्यादि श्रुते हैं। एवं रूप तथा अथवा हाँ ये और दो पंक्ति रहा, एवं रूप वेद पद वेद नियस चिदेक रस, जो सर्वोपि अयम वेद, पहले वेद से जो अक्षर रूप वेद ले लिया था, अभी वेद कहने से ब्रह्म रूप वेद ले रहा है। सर्व एवं रूप वेद वेद पद वेदनीय, वेद पद से जो जाना जाएगा कौन चिदेक रस, अभी वेद शब्द का अर्थ ब्रह्म करके अनुभव करके व्याख्यान कर रहे हैं, चिदेक रस प्रत्यक धातुर वही प्रत्यक चैतन्य प्रत्यक आत्मा, सर्वोपि कार्य कारणात्मक प्रपंच, वही ब्रह्म है वही प्रत्येक आत्मा है वही कार्य कारण जगत रूप से इसके ही प्रकाश हुआ है। आत्मा एवं इदम सर्वम इति श्रुते है, आत्मा एवं इदम सर्वम तथा च यथोक्तम वस्तु प्रकाशयन्तो वेदांता विधि वाक्यवत प्रमाणम इति, तो इसलिए यथोक्त वस्तुम प्रकाशयन्त, इस वस्तु को प्रकाश करते हुए किस वस्तु को प्रकाश कर रहे हैं ब्रह्म को, ये वस्तु को प्रकाश करने के लिए ऊपर में दे दिया चिदेक रस प्रत्येक धातु, इसको प्रकाश करते हुए वेदांता विधि वाक्य जैसा प्रमाण है, जैसे विधि वाक्य प्रमाण है उपाय को प्रकाश कर देते हैं, इसी प्रकार वेदांत भी प्रमाण है, ये प्रामाण्य का दूसरा उपाय हो गया। पहले सामान्यतया कह देते दोनों में प्रामाण्य बराबर है, अभी कहते हैं कि ये भी प्रमाण है क्योंकि ये ब्रह्म को प्रकाशन करता है, ये अथवा कह करके द्वितीय पक्ष, आगे फिर अथवा कह करके और पक्ष देंगे वो वाक्य का व्याख्यान आज यहाँ तक। आगे तो एक दो तीन बुधवार है ना, द्वितीय बुधवार, अरे चार दिन अवकाश रहेगा, बुध द्वितीय रहेगा। ओम।